Udatiarrez beteta zegoen Donibane Lohizuneko bihotzean, Senpereko Ola etxaldearen salmenta salatzeko eta egoeraren esplikatzeko traktak banatu. Tu veux comprendre ce qu'il se passe? On essaie de dénoncer une vente, ou plutôt un achat spéculatif de maisons et de terres agricoles. Eta Adam Makarroi denden sartzea blokatu zuten atzo espekulazioaren aurkako militanteek. Ja, hemen banderola eman dugu, antzinean, eta gero barnean ere bat ditu jende batzu, eta hoja. Gambeta kalean eta Luis Amalaugarren plazan diren Adam saltokiak blokatu dituzte bi oren terdiz. Hiru dendak blokatu ditugu eta jendea barnerat sartzerat ez dugu usten. Bi mezu nagusi bat ditugu, bata da Teleria Jaunak hemen magazin hauien jabeak ez duela bat ere legitimitaterik olako txalde baten erosteko, ez da laboraria, komertxanta da, ez du laborari izaiteko gaitasunik, eta behaz hori normalean ez du olako gauzarik egiteko dretxorek. Hori lehen gauza, bigarren gauza da prezioa, harri-harri da olako etxalde, balio duen etxalde bat prezioetan erostea, espekulazioan parte hartzen du. Ola etxaldearen salmenta salatzeko ekintzak goizeko 11:00-etik oren bat terdiak arte iraintzuen.